أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Evet değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz ve onun dini ile alakalı bir şeylerden inşallah bahsetmek istiyoruz. Bugün sizlere değerli arkadaşlarım, bugün sizlere anlatmayı düşündüğüm husus, anlatmayı planladığım konu, olayların ibret yönü başlığı altında bir sohbet olacaktır. Olayların ibret yönü. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, muhakkak ki yeryüzünde meydana gelen her olayın bir ibret yönü vardır. Yeryüzünde meydana gelen her olayın mutlaka ve mutlaka bir ibret yönü vardır. Allahu Azze ve Celle Yunus Suresi 6. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde korunan bir topluluk için nice ibretler vardır. Allah'ın göklerde ve yerde yaratmış olduğu her şeyde korunan bir millet için nice ibretler vardır. Madem ki Allahu Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu her olayın bir ibret yönü vardır, her olaydan mutlaka ibret alınması gereken bir husus, bir nokta vardır, öyleyse münasebetine binaen etrafımızdaki arzı endam eden dehşetli olayların, depremlerin, savaşların, efendime söyleyeyim, bu minvaldeki olayların ibret yönlerine şöyle Müslüman olarak bir nazar edelim bakalım. Bunlardan neyi çıkarmamız gerekir? Bu yönlü inşallah hep beraber kafa yoralım. Her şeyden önce değerli arkadaşlarım, şurası çok iyi anlaşılması gerekir ki olaylar veya felaketler her ne kadar korkunç ve dehşetli olursa olsun, bunun faili olan Allahu Azze ve Celle kesinlikle hiç kimseye haksızlık ve zulmetmiş değildir. Çünkü biliyorsunuz Allahu Azze ve Celle'nin izni olmadan onun mülkünde hiçbir şey kıpırdamaz. Öyle mi? Buna bu şekliyle bizim imanımız vardır. Hatta ayeti celilesinde buyurduğu gibi bir yaprak dahi onun izni olmadan kıpırdamaz. bir yaprak dahi Allah'ın izni olmadan dalından düşmez, kıpırdayamaz. Öyleyse olaylar veya felaketler ne kadar korkunç ve dehşetli olursa olsun, bunların faili bir Allahu Azze ve Celle'dir. Bunların faili derken bunların yaratıcısı Allahu Azze ve Celle'dir. Tabi işleyenler kuldur. Ama bununla Allahu Azze ve Celle kimseye zerre kadar haksızlık etmemiştir. Zerre kadar kimseye zulmetmemiştir. Her ne kadar olaylar dehşetli de görülse. Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin zalim diye bir sıfatı yok. Allah'ın zalim diye bir sıfatı yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi kutsisinde haber verdiği gibi, ey kullarım, haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Burada hadisten azıcık bir bölüm. Allahu Azze ve Celle kesinlikle kimseye zulmetmez. Onun böyle bir şeyi yok. Rum suresi ayet 9. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir baksınlar. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı alt üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da ecelleri, onlara da elçileri delillerle gelmişti. Onlara da peygamberleri delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişler. Görüyor musunuz? Ayet-i Celile'nin son kısmında Rabbimiz baş tarafındaki zikretmiş olduğu, yeryüzüne gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl kötü, vahamet içerisinde olduğunu bir görsünler. Oradan bir ibret alsınlar. Ve ayetin son kısmında da ifade buyurduğu gibi Allah onlara zulmetmemiştir. Neden? Onlara elçiler geldi. Onlara deliller çerçevesinde Allah'ın hakkı, kulları üzerindeki hakkı anlatıldı. Onlar bunu yerine getirmediler. Allah'a isyan ettiler. Ona baş kaldırdılar ve neticede azabı hak ettiler. Yani Allah onlara zulmetti. Yine Ankebut suresinde değerli arkadaşlarım, nitekim diyor Rabbimiz, nitekim suçluların hepsini günahlarıyla beraber yakaladık. Günahlarıyla beraber yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Kimini korkunç bir sesle yakaladık. Kimini yere batırdık. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiş değildir. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Yine Hud suresinde Rabbimiz, ey Muhammed, bu sana anlattıklarımız o şehirlerin haberlerinden sadece bir kısmıdır. Onlardan kimi hala ayakta, kimi de biçilmiştir. Biz aslında onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Kasas suresinde de yine 59. ayeti celile Allahu Azze ve Celle burada da yine buyuruyor ki, biz ancak ahalisi zalim olan şehirleri helak etmişizdir. Ahalisi zalim olan şehirleri biz ancak helak etmişiz. Demek ki Allahu Azze ve Celle'nin helak ettiği şehirler zalimlik yapan, zulmeden şehirler olduğu için Allahu Azze ve Celle ne yapmıştır? Onları cezalandırmıştır. Değerli kardeşlerim, bu ve emsali delillerin ifadelerinden anlaşılıyor ki Allahu Azze ve Celle bu gibi felaketlerle kimseye zulmetmemiş, aksine insanların kendi zalimlikleri sebebiyle bu gibi cezaları hak etmişlerdir. Bu gibi cezaları kendi elleriyle hak etmişlerdir. Eğer bunu daha yakın olarak müşahede etmek isterseniz, daha yakın olarak bu meseleleri idrak edip anlamak isterseniz, kavramak isterseniz, önce insanların durumlarını ve konumlarını, yani bu zulme değil de kendilerine zulmedip de sonlarının felaket olduğu bu insanların bidayetlerini bir incelemeniz gerekir. Bunların önceki yaşantılarına şöyle bir bakmanız gerekir ki neden bu hale düştüler? Neden Allah bunları cezalandırdı? Şimdi biz burada tabii ki değerli arkadaşlarım, geçmişten misal verirken günümüzdeki olayları anlama açısından biz bu misalleri anlatıyoruz. Biz bu Kur'an ve sünnetteki delilleri anlatıyoruz. Yani günümüzdeki olayların nedeninin içinini anlamak için, nedeninin içinini bulmak için, bu tür felaketlerin ne kadar şiddetli olursa olsun, bu tür cezaların mutlaka insanların kendi elleriyle ektikleri ve sonradan biçtikleri şeyler olduğunu anlamak için biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin Kur'an bu gibi cezaları hak eden kavimleri veya milletleri cezadan önceki durumlarından bahseder ve şöyle buyurur. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu bir görsünler. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler. Fakat Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Niçin yakalamış? Allah onları günahları yüzünden yakalamıştır. Onları Allah'ın azabından koruyan da olamadı. Onları Allah'ın azabından kurtaran da olmadı. Çünkü onlar öyle kimselerdi ki, elçileri onlara açık deliller getirdiği halde kabul etmemişler. Bu yüzden Allah onları yakaladı. Zira Allah üstündür, cezası da çetin olandır. Şimdi burada Mü'min suresi 21-22. ayeti celilede, ki 1. ayeti celileyi zaten önce de okumuştuk. 21 ve 22'yi okuduğumuzda karşımıza çıkan şey değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle'nin kendilerini cezalandırdığı insanlar ne yapmışlar da cezalanmışlar? Gelen elçileri ne yapmışlar? Yalanlamışlar. Kabul etmemişler. Baş kaldırmışlar. Yani diğer bir ifadeyle cahil insanlara Allahu Azze ve Celle kesinlikle bir ceza vermemiştir. Cehaletleri yüzünden Allahu Azze ve Celle kimseyi cezalandırmamıştır. Ta ki onlara bir peygamber bir hüccet ikamesinden sonra bunlar da baş kaldırır iseler, yan çizerler iseler, işte bu zaman cezalandırmıştır. Rum suresi ayet 10. Buraya da eğer yine dikkat edersek, sonra o kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. O kötülük işleyenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Ve onlarla alay ediyorlar. Görüyor musunuz? Sonlarının kötü olanlar, Allah'ın kendilerini cezalandırdığı insanların işlediği cürümlerden bir tanesi de bu. Allah'ın ayetleriyle alay ediyorlar. Onları yalanlıyorlar. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, çok önemli bir nokta, bir husus var. Bugün zamanımızda arz-ı endam eden, din adına çırpınan, İslam adına çırpınan, ben Müslümanım diyen birçok insanın dahi önüne Allah'ın kitabından ayetler, Resulünün sünnetinden hadisi şerifler sunduğunuzda, eğer grubunun görüşüne ters, eğer grup liderinin içtihadına ters ise, kalkar bunu elinin tersiyle kenara bırakırsa ve bu da yavaş yavaş çoğalır ise, Allah korusun, akıbet aynı olabilir. Akıbet aynı olabilir. Yani Allahu Azze ve Celle cezalandırabilir bu tip toplulukları. Bu tip insanları, bu tip toplulukları Allah cezalandırabilir. Bu ceza her zaman deprem şeklinde olmaz. Bu ceza her zaman efendim yukarıdan aşağı bir tokmak şeklinde olmaz. Bu ceza bugün çevremizde, yandaki komşumuzda arz-ı endam ettiği gibi kafirlerin gelip senin toprağına musallat olmasıyla arz-ı endam edebilir, sonuçlanabilir. Yani baktığımız zaman görünen şu ki biz de Müslümanız diyen, biz de inanıyoruz diyen birçok insanın Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti çerçevesinde yan yana gelemediklerinden dolayı, birliği ve beraberliği sağlayamadıklarından dolayı Allah Azze ve Celle ne yapmış? Onları bir musibet ve belanın içerisine sokmuştur. Düşmanlarını başlarına musallat etmiştir. Ve enselerinden tokat eksik oluyor. Filistin'e bakıyorsunuz, orada İslam adına iki grup birbiriyle çarpış. Afganistan'da arz-ı endam eden manzara bununla aynı paralelde. Irak'a bakıyorsunuz ki sıcağı sıcağına en sonki şeylerden bir tanesi diyelim. Durum yine aynı. Yani burada benim antı parantez, buna da dikkat çekmem inşallah faydalı olacaktır. Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin ayetlerini yalanlamak, onlarla alay etmek, yani Allah'ın kitabı peygamberin sünnetinden grubunuzun, şeyhinizin, üstadınızın, abinizin içtihadına ters olan bir şey söylendiğinde kalkıp da efendim bizim şeyh bunu görmedi de siz mi gördünüz, bizim üstad bunu bulamadı da siz mi buldunuz, bu ve emsali ifadeler unutmayın ki Allah'ın ayetleriyle alay veya Allah'ın ayetlerini dolaylı yönden de olsa kenara bırakmaktır. Ve neticede arzı endam eden bu çirkin manzaralarla Allah korusun bizim de son buluşmamız olabilir. Yani son olarak bizim de bu tip şeylerle buluşmamız olabilir. Bundan Allah'a sığınırız. Yani bu da çok büyük bir musibettir. Beladır. Eğer bu şekilde bir bela ve musibetin içerisine düşerseniz biraz önce anlattığımız şekliyle Allah kimseye zulmetmez. Allah böyle bir şeyi kesinlikle dilemez ki zaten birlik beraberlik içerisinde olun, ayrılmayın, parçalanmayın şeklinde birçok ayeti celilesi vardır. Allah böyle bir şeyi dilemez. Eğer böyle bir çirkin manzara içerisine düşer isek, düşmüş isek, inanın bu kendi ellerimizle ektiklerimizi biçmişizdir. Evet. Yine Nahl suresinde değerli arkadaşlarım, Rabbimiz buyuruyor ki andolsun ki biz her millet içerisinde Allah'a kulluk edin, tağuttan da uzak durun diye bir elçi çıkarmışızdır, elçi göndermişizdir her millete. Onlardan kimine Allah hidayet etti, kimine de sapıklık hak oldu. İşte yeryüzünde gezin de bakın yalanlayanların sonu nasıl olmuş. Sonundaki ifadede de bize onların bu hale gelişlerinin yalanlama neticesinde olduğunu anlatıyor. Allah elçi gönderiyor, öyle mi? Kimileri hidayeti hak ediyorlar. Yani elçiyi dinlemişler, ona itaat etmişler ve gerekeni yapmışlardır. Sapıklığı hak edenler ise ne yapmışlardır? Yan çizmişlerdir, karşı gelmişler. Sırt çevirmişlerdir. Yine Allahu Azze ve Celle buyuruyor. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik kaldı. 1000 seneden 50 yıl eksik. Yani 950 sene. Onlara öğüt verdi. Hak yoluna çağırdı. Fakat dinlemediler. Sonunda haksızlık etmekte olan o insanları tufan yakaladı. Sonunda haksızlık etmekte olan o insanları Ne yapmış? Tufan yakalamış. Ankebut suresi ayet 14-15. Bu okuduğum ayeti celle, evet. Yine Hud suresinde işte Rabbin zulmeden kentleri yakaladığı zaman böyle yakalar. Doğrusu onun yakalaması çok acı ve çok çetindir. Haç suresinde yine nice kent var ki zulmederken ona biraz süre vermişiz, sonra da onu yakalamışızdır. Unutmayın ki sonunda dönüş banadır diyor Allahu Azze ve Celle. Lut'u da gönderdik diyor kavmine. O kavmine demişti ki sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşa gidiyorsunuz. Bir çirkinliğe, bir edepsizliğe gidiyorsunuz. Siz kadınları bırakıp erkeklere gidiyorsunuz. Yol kesiyorsunuz ve toplantılarınızda edepsizce şeyler yapıyorsunuz ha. Kavminin Lut'a cevabı, eğer doğrulardan isen haydi Allah'ın azabını getir demeler oldu. Görüyor musunuz? Yani ne kadar azmışlar ki. Haydi doğru söyleyenlerden isen bizi tehdit ettiğin bu azabı getir bakalım. Lut, Rabbim şu bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Biz de ondan çıkmaları yüzünden, onların yoldan çıkmaları yüzünden şu ülke halkının üzerine gökten bir azap indireceğiz dedik. Andolsun ki biz aklını kullanan bir toplum için o harap ettiğimiz ülkeden bir işaret bırakmışızdır. Yani buradan hangi manada ele alırsanız alın ifade umumdur. Bir işaret bırakmıştır Allahu Azze ve Celle. Yani onların yaşantılarına dair bir işaretleri olduğu gibi ibret almak için birçok işaretler bırakmıştır Allahu Azze ve Celle. Ve burada en önemlisi, değerli arkadaşlarım, anlatmaya çalıştığımız gibi Allahu Azze ve Celle onlara kesinlikle zulmetmemiştir. Allah'ın helak ettiği, Allah'ın görünüşte ne kadar dehşetli bir manzara da olsa Allah'ın azap ettiği, cezalandırdığı o insanlar, o topluluklar, unutmayın ki en son safhaya gelmiş, yani haddi aşmışlar, cezayı hak etmişlerdir ve Allah da onun için cezalandırmıştır. Bu yaşanan olaylarda mutlaka inanan insanlar için ibretler vardır. Allah bunları bize boşuna anlatmıyor değerli arkadaşlarım. Mutlaka bizim de kendisine bakıp okuyup düşünüp ibret alacağımız çok çok şeyler vardır. Düşünen insanlar için. Allah Azze ve Celle yine Kerim kitabında buyuruyor ki Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ahiret gününü umun. Yani onun geleceğine iman edin ve yeryüzünde karışıklık çıkarıp bozgunculuk yapmayın. Kavmine anlatıyor peygamber. Onu yalanladılar. Bu yüzden onları o müthiş deprem yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Allahu Akbar. Görüyor musunuz? Onları da ne yapmış? Onları da depremle yakalamış. Hani en son manzara ile biz seyrederiz, tüylerimiz dikenlenir, çok acırız, gözlerimiz dolar, öyle mi? O manzara karşısında gerçekten herkes dehşete düşer. Ama bunun bidayetini, bu toplumun, bu kentin bundan önceki halini hiç düşünmeyiz. Bugün Afrika ülkelerindeki o sahilde tsunami felaketinin vuku bulduğunda herkesin gözleri doldu, öyle mi? Herkes dehşete kapıldı. Herkes en sonki manzara ile çoluğa çocuğa, herkese acımaya başladı. Ama ondan önceki arza endam eden manzarayı düşünürseniz, işte ayetlerde anlatıldığı gibi Allah kimseye zerre kadar haksızlık etmemiştir. Korkunç bir şekilde fuhşiyat yaşanıyor orada. Caddeleriyle, sokaklarıyla cinsel manzaraların arz-ı endam ettiği oralarda Allah'a karşı korkunç suçlar işleniyor. İşte Allahu Azze ve Celle de onları ansızın yakalayıverdi. Gece yakalar, gündüz yakalar, Allah dilediği an yakalar değerli arkadaşlar. Allah onları ansızın yakalayıverdi. Ve ayette dediği gibi onlara hiç kimse de yardım edemedi. Onları hiç kimse kurtaramadı. İşte manzaranın en sonki haliyle bir önceki hali üzerinde güzel bir irtibat kurmamız gerekir. Yani madalyonun her zaman tek yüzüne değil, iki yüzüne de bakmamız gerekir. İki yüzüne de bakmamız gerekir ki bir şeyler anlayalım, bir şeyler çıkaralım. Ankebut suresinde yine Rabbimiz buyuruyor, Ad ve Semud'u da helak ettik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar da geçmişe bakıp ibret alabilirlerdi. Ama almadılar. Yani onları bile daha biz piyasada yokken, daha biz bu aleme gelmezden önce onları da Allahu Azze ve Celle aynen bu şekliyle uyarmış. Onlara da siz sizden öncekilerden ibret alın diye, sizden önceki cezaya çarptırılanlardan öyle mi? İbret alın diye uyarmış peygamberleri. Ama ne yazık ki ibret almamışlar. Şimdi burada aynı şekliyle eğer bize anlatılıyorsa bunlar ki bize anlatılıyor. Allah boşuna anlatmıyor. Bizim de bir şeyler çıkarmamız gerekir. Gerek başımıza geldiğinde ve gerekse etrafımızda olan bitenlerden bir şeyler çıkarmamız gerekir. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik diyor. Andolsun Musa onlara açık delillerle geldi. Fakat onlar o yerde büyüklük taslayıp ayetlerimizi kabule tenezzül etmediler. Ama elimizden kaçıp kurtulacak da değillerdi. Nitekim hepsini günahlarıyla beraber yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Kimini korkunç bir sesle yakaladık. Kimini yere batırdık. Kimini suda boğduk. Allah onlara zulmetmiş değildir. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Ankebut suresi 39 ve 40. Rabbimiz yine Kerim kitabında buyuruyor. Andolsun ki biz Semud kavmine de kardeşleri Salih'i Allah'a kulluk edin demesi için gönderdik. Bir de baktık ki onlar birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Birbirlerine düşen, birbirleriyle efendim çekişen, çarpışan iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, siz iyilikten önce neden kötülüğe koşuyorsunuz? Korunmanız için Allah'tan mağfiret dilemeniz gerekmez mi? Dediler ki, senin ve seninle beraber bulunanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Salih dedi ki, uğursuzluğunuz Allah'ın yanındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz. Şehirde 9 kişi vardı ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, ıslah etmezlerdi. Allah'a ant içerek birbirlerine, biz gece ona ve ailesine baskın yapıp onları öldürelim, sonra velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı, bizim doğru olduğumuzu söyleyelim dediler. Plan kuruyorlar peygamberin ailesini öldürmek için. Böyle bir tuzak kurdular diyor Allah Azze ve Celle. Biz de onların hiç farkında olmadıkları bir tuzak kurduk onlara. Eğer Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden, onun yolunda yürüyen insanlar için tuzak kurarlarsalar unutmayın ki Allah'ın da bir tuzağı vardır. Allah da onlara tuzak kurar. Allah da onlara tuzak kurar. Evet, böyle bir tuzak kurdular. Biz de onların hiç farkına varamadıkları bir tuzak kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu? Biz onları ve kavimlerini toptan yıktık, mahvettik, helak ettik. İşte zulümleri yüzünden çökmüş evleri şüphesiz ki bilen bir kavim için bu gibi şeylerde ibretler vardır. Evet, Allah Azze ve Celle Neml suresinde 45'ten 52'ye kadar bize bunu anlatıyor ve sonunda da diyor ki şüphesiz ki anlayan bir kavim için, bilen bir kavim için, düşünen bir kavim için bu gibi şeylerde ibretler vardır. Bu gibi şeylerde ibretler vardır. Kötü tuzak kuranlar Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalayamayacağından emin mi oldular? Yani yolda yürürken bile Allah'ın seni yakalayamayacağından emin misin sen? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Yoksa Allah'ın kendilerini bir korku üzerinde yakalayamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir. Burada da Allah Azze ve Celle 3-4 ayeti zikrettikten sonra şüphesiz Rabbin çok şefkatli, çok merhametlidir. Yani sizi Allah istese ansızın yakalar. Birçok isyanınıza, günahınıza rağmen Allah size merhamet ediyor. Sizi bağışlıyor. Size süre tanıyor. Size mühlet veriyor. Hatırlarsınız yine Allah Azze ve Celle'nin bir ayeti celilesinde eğer Allah Azze ve Celle günah işleyenlerin cezasını hemen verecek olmuş olsaydı yeryüzünde hiç kimse kalmazdı diyor. Yeryüzünde hiç kimse kalmazdı. Allah herkesin cezasını da hemen veriyor. Allah merhametlidir. Şefkatlidir. Evet, yine En'am suresinde görmediler mi ki onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Hem onlara yeryüzünde size vermediğimiz şeyleri vermiştik. Ve göğü de üzerlerine bol bol yağdırıp ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarının yüzünden onları helak ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. Allahu Azze ve Celle'nin değerli arkadaşlarım bu manada kitabında birçok ayetler bulursunuz. Epey zikrettik. Ama inanın konunun bu bölümü ile alakalı bir sürü deliller bulursunuz. Bu ayeti kerimelerde anlatıldığı gibi azaba müstahak olan milletlerin, azaba müstahak olan kavimlerin durumları Allah Azze ve Celle'nin dinine, nizamına, intizamına baş kaldırmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, onları alaya almaları, bozgunculuk yapmaları, çirkin fuhşiyatlar içerisinde üzmeleri olarak anlatılıyor. Yani bunların azaba müstahak oluşlarının sebebi bunlar anlatılıyor. Dolayısıyla insanların başlarına gelen musibetler, belalar veya felaketler unutmayın ki kendi elleriyle işledikleri yüzündendir. Bunu kafanıza çok iyi yazın. Rabbimiz bu gerçeği Kerim kitabında daha net bir ifadeyle bakın şöyle buyuruyor. Başınıza gelen herhangi bir musibet mutlaka kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Başınıza gelen her felaket, her kötülük, her musibet, her bela mutlaka kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Şura suresi, Rum suresinde Allah Azze ve Celle bunu buyuruyor. Yine Nisa suresi ayet 79, buraya da dikkat ederseniz, sana gelen her iyilik Allah'tan, kötülük ise kendi ellerinin işlediği yüzündendir. İyilikler Allah'tan, kötülükler kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir. En küçüğünden en büyüğüne kadar bunları düşünebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bu belaların, bu musibetlerin, bu felaketlerin bir de ayrı bir mesaj yönü vardır. Bir de ayrı bir mesaj yönü vardır. Ona da bir değinelim. Ona da bir değinelim. Belki şimdiye kadar anlayamamış isek, onu da bu ders vesilesiyle anlamış oluruz. Veya anladıysak, tekrarlamış ve bunu başkalarına anlatmak için daha güzel ezberlemiş oluruz. Değerli kardeşlerim, musibetlerin, belaların, diğer bir ifadeyle felaketlerin ibret alınması gereken diğer bir yönü de azgınlığın, zalimliğin ve Allah'a isyanların sona erdirilip yola gelinmesi için birer mesaj oluşudur. Bu da başka yönlü bir mesajdır. Rabbimizin Kerim kitabına dikkat edin. Rum suresi ayet 41. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Allah da belki yaptıklarından dönerler diye onlardan bir kısmının cezasını onlara tattırdı. Görüyor musunuz? Belki dönerler diye. İbret alırlar, pişman olurlar, geriye dönerler diye Allahu Azze ve Celle insanlara ne yapıyor? Bir kısım bela ve musibetler verebiliyor. Bir kısmını öldürür, diğerleri ibret alsın diye. Veya onları öldürmeyecek, onları tamamen yeryüzünden kaldırır şekilde helak etmeyecek bir musibet, bela verir, ibret alsınlar diye. Düşünsünler diye. Akletsinler, fehmetsinler. İkinci bir ayeti celile yine Allah Azze ve Celle burada da buyuruyor ki belki yaptıklarından dönerler diye onlara o büyük cehennem azabından ayrı olarak daha başka azaplar da tattıracağız. Belki dönerler diye, pişman olurlar, öyle mi? Vazgeçerler diye o büyük azaptan önce başka azaplar da tattırıyor. Allah'u Azze ve Celle. Burada da bunu güzel düşünürsek, hayattayken akledip geriye dönebileceğimiz, pişman olabileceğimiz bir takım musibet ve belalar olabilir. Bu da Secde Suresi ayet 21. Ve en son değerli arkadaşlarım, buraya kadar anlattıklarımızın neticesinde elbette ki akla gelen bir sorunun ceza cevabı olarak şunun da iyi bilinmesi gerekir. Yani Allahu Azze ve Celle bir milleti, bir toplumu, bir kavmi suçlarından dolayı cezalandırdığında bunların içerisinde bir takım iyi insanlar, o suça ortak olmayanlar, ona iştirak etmeyenler de var. Ama bunlar da gidiyor. Bu ne olacak? Böyle bir sohbetin akabinde ister istemez insanın aklına bu geliyor. Evet, inanan insanlar için korkulması gereken bir husus da değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle'nin zalimlere vereceği cezanın içerisinde iyilerin de nasibini alması hususudur. Müslüman bundan korkması gerekir. Onun için çevresine dikkat etmesi, onun için çevresine bol bol nasihatte bulunması gerekir. O, çünkü Rabbisinin Kerim kitabındaki şu ayeti celileyi iyi okuması lazım. Bunu iyi bilmesi gerekir. Öyle bir fitneden sakının ki geldiği zaman aranızda yalnız zalimlere erişmez. İyileri de içerisine alır. İyi bilin ki Allah'ın azabı çok çetindir. İşte bu ayeti celilede de değerli arkadaşlarım, Allah bir kavme eğer bir ceza verirse, onları cezalandırırsa, onların içerisinde iyiler de gider. Onların içerisinde iyiler de gider. Onun için Müslüman bundan çok korkması gerekir. Özellikle davetçilerin bu hususta çevrelerine çok çok dikkat etmeleri gerekir. Bu aynen şuna benzer. Hatırlarsanız Buhari'deki bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyilik işleyenlerle kötülük işleyenleri şöyle bir misalle dile getiriyor. Bir ummanda, yani bir denizde gemiye yerleştirilmiş iki kavim gibi. Bunlardan bir kısım altta, bir kısmı da üstte oturuyorlar. Üsttekiler su ihtiyaçlarını sürekli alt kata iniyorlar. Pardon, alttakiler su ihtiyaçlarını sürekli üst kata çıkıp oradaki vanalardan su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Gel git zaman diyorlar ki biz çıkıyoruz durmadan yukarıdakilerini rahatsız ediyoruz. Gelin şuradan bir delik delelim de su ihtiyacımızı buradan alalım. Geminin dibinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer üst kattakiler onlara mani olmazlar ise kendileri de, onlar da helak olurlar. Mani olurlar ise onlar da kendileri de kurtulmuş olurlar. İşte aynen bu misal gibi basiretli Müslümanlar, tevhid ehli Müslümanlar bu misalde olduğu gibi basiretle hareket etmeleri gerekir. Yani Allah'ın eğer umumen bir topluma ceza vermesi söz konusu olursa, ayette dediği gibi sadece kötüleri kuşatmakla, kötüleri efendim almakla kalmaz, iyileri de içerisine alır. Onun için Müslüman bu konuda çok uyanık olması lazım. Ve Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste o şöyle diyor: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O şöyle buyuruyordu: Allah bir kavmi azap etmek isteyince o kavim içerisinde bulunan iyi kötü her ferde azabı isabet ettirir. Bir kavme bir bela, bir musibet, bir felaket isabet ettirmek istediği zaman onun içerisinde iyi kötü herkesi kaplar bu. Sonra kıyamet gününde herkes kendi amellerine göre diriltilirler. Yani ondan nasibini alır. O bela, musibet, o felaket onu da gelir bulur. Ama diğer tarafta da artık kendi ameline göre hesap verir. Kendi ameline göre hesap verir. Hulasa değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili söylenmesi gereken son söz, Allahu Azze ve Celle'nin basiretli kulları, basiretli davetçileri bu ve emsali delillerde anlatıldığı gibi musibet, belaların veya felaketlerin gelmemesi için toplumun gidişatına, toplumun efendime söyleyeyim Allah'a itaat hususundaki gidişatlarına çok önem verir. Onların bu yönlü arızalarını gidermeye çalışır. Çünkü biraz önce de dediğimiz gibi onu da hadislerde, ayette anlatıldığı gibi onu da kapsama korkusu kaplayacağından dolayı bu yolda mücadele verir değerli arkadaşlarım. Allahu Azze ve Celle'den bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Bununla beraber dersinizde anlatmaya çalıştığımız gibi etrafımızda, çevremizde olan bitenlerden ibret almayı nasip eylesin. Eğer anlayabildiği isek bunları başkalarına hakkıyla anlatan, aktaran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Müslümanı terk etmez, onu yalnız bırakmaz, onu düşmana teslim etmez, onu yalnız bırakmaz. Evet. Bu hadisi buraya bu şekilde uyarlayabilir miyiz? Nasıl yani? Yani hadiste anlatıldığı gibi Müslüman Müslümanı terk etmez, onu yalnız bırakmaz. Ama yalnız kalıyor mesela. Bakıyoruz hep genelde yalnız kalıyoruz. Bunlara karşı bir vazifelerimizi yapamıyoruz. Yani duadan başka bir şey yapamıyoruz. Yani şimdi insanın daha bir ileri boyutundan bir sorumlu muyuz? Şimdi insanın yapmadığı şeyler ayrıdır, yapamadığı şeyler ayrıdır. Yani insan yapmıyorsa sorumludur, yapamıyorsa sorumlu değildir. Yapamıyor. Çünkü gücünün yetmediği bir şey. Ama gücü yetiyor ve yapması gereken bir şey ise bundan da elbette ki sorumludur. Ama yapamayıp da sadece ve sadece dualarla iştirak edebiliyorsa, dualarla ancak yardımda bulunabiliyorsa tabii ki bunu yapması gerekir ve samimi bir Müslümanın da böyle olması lazım tabii ki. Tabii ki Müslüman Müslümanı terk etmez. Müslüman Müslümanı yalnız bırakmaz. Müslümanı bırakmadığı gibi mazlumu da bırakmıyor yani. Mazluma da destek olmuştur. Yani kardeşin, tabi kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa elinden tut diyor. Şimdi mazlumu anladık da ya Resulallah zalimin nasıl elinden tutacağız? Yani mazlum hadi zulmediliyor, yardım edelim. Zalimin elinden nasıl tutacağız? Onun elinden tutar, hakka sevk edersin. Yani zulmediyorsa ona nasihat edersin. Yanlış yapıyorsa onu yanlışından döndürürsün. Yani zalim de olsa bu şekliyle yardım edersin. Çünkü zalimlik yapar ve bu suçu, bu cürmü kendisiyle sınırlı kalmayabilir. Yani diğer Müslümanlara da sirayet eder. Abdurrahman gelsin arkadaş.